Այս միջոցառում այսօր չի սկսվել, այսպես կարելի ասել։ Մենք Տնջրե միջազգային փառատոնի ժամանակ հրավիրում ենք այնպիսի երաժիշտների, ասենք, ոչ միայն որոնք շատ տարածված են Արցախում եւ պահանջված են, այլ նաեւ այնպիսի երաժիշտների, ովքեր նվագում են մեզ համար դեռևս անծանոթ գործիքներ, եւ նպատակն է քարոզել նաեւ այդ գործիքները եւ արդեն նաեւ այդ գործիքների վրա ուսուցման հիմքերը դնել։ Արցախում իհարկե դասական երաժշտարվեստի զարգացման ուղղությամբ շատ կարևոր քայլեր են կատարվել, ստեղծվել է կամերային նվագախումբը, սակայն մենք այսօր նաև աշխատում ենք, այո, բոլորիս երազանքն է ունենալ նաև սիմֆոնիկ կազմ, մինչդեռ դրա համար շատ կարևոր երաժիշտներ բացակայում են, չունենք այդպիսի մասնագետներ, ինչ վերաբերում է հոբոյին, վալտորն, ֆագոտ, ասենք փողային գործիքների խիստ պակաս ունենք, եւ այնպես չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան այդ երաժիշտները, այնտեղ էլ սակավաթիվ են, ինչև դժվարություն է առաջացնում համապատասխան մասնագետներ հրավիրել։ Դրա համար մենք փառատոնի շրջանակներում հրավիրում ենք այդպիսի մասնագետների, ում հետ էլ այնուհետև շարունակում ենք նաև համագործակցությունը։ Այս դեպքում ունենք նաև շատ հետաքրքիր օրինակ, շատ հետաքրքիր դեպք է, երբ մեր մասնակիցը Սոֆիա Տրիստուլան Լեհաստանից, որը եկավ մասնակցելու մեր Տնջրե միջազգային փառատոնին, սիրահարված նաև դուդուկը նրան բերեց մեր փառատոնին, ինքը հոբոյիստ է, եկավ, տեսավ Արցախը ու այնքան կապվեց Արցախին, հայ ժողովրդին, Հայաստանին, որ որոշում կայացրեց եւ մնաց Հայաստանում, ամուսնացավ հայ տղամարդու հետ եւ մնաց ու այսօր նվագում է օպերայի եւ բալետի թատրոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբում։ Ընդունել է մեր հրավերը գալ ու ներկայացնել հոբոյ գործիքը եւս մեկ անգամ, այս անգամ արդեն ակնկալիքով, որ մենք մեր երաժիշտների, մասնավորապես Սայթնովայանյան երաժշտական քոլեջի ուսանողների եւ երաժշտական դպրոցների ուսանողների շարքում կունենանք հետաքրքրվողներ, ցանկացողներ սովորելու այս գործիքի վրա նվագելը, եւ նախարարությունը պատրաստ է այս ուղությամբ երկարատև ծրագիր իրականացնելու, մասնագետ հրավիրելու, գործիք ձեռք բերելու եւ համապատասխան դասընթացներ կազմակերպելու համար։ Սա վերաբերում է ոչ միայն հոբոյին, այլ նշածս բոլոր գործիքներին, քանի որ մենք այսօր արդեն ունենք կամերային նաև մանկապատանեկան նվագախումբ, եւ մեզ համար խնդիր ենք դրել մինչեւ 2017 թվականը ունենալ մանկապատանեկան սիմֆոնիկ կազմ, սիմֆոնիկ նվագախումբ։ Փոքրից ենք սկսում, որովհետեւ դա ճիշտ է, այսինքն մենք ապագային ենք նայում, եւ դրա համար պիտի պատրաստենք այն սերունդը, որը նաեւ վաղն է նվագելու եւ պատրաստելու է իր փոխարինողին։ Հիմա ինչպես տեսնում եք, արդեն մի քանի երիտասարդներ, երեխաներ մոտեցել են եւ հետաքրքրվում են, տեսնենք թե ով կշարունակի, ում համար սա կդառնա գուցե երկրորդ մասնագիտություն։ Եթե եղան ցանկացողներ տիրապետել գործիքին, նախարարությունը ինչպես կընթառաջի, որպես երկրորդ մասնագիտություն կուսուսանենք, այսինքն մենք պարբերաբար կհրավիրենք Զոֆիային եւ չի բացառում նաեւ այլ մասնագետների, եւ կկազմակերպում ենք պարապմունքները, հնարավոր է նաեւ ուղարկել Երևանում դասընթացների, այսինքն պարբերականությունը մենք կապահովենք, նաև ինչպես նշեցի, գործիք ձեռք կբերենք համապատասխան, եթե հարկ եղավ, մենք նաև կրթաթոշակ կսահմանենք այդ երաժիշտների համար, սրանով ևս հետաքրքրություն առաջացնելու։ Ես սիրահարվել Ղարաբաղին եւ այստեղի մարդկանց։ Դրա համար ես ուզում եի գնալ այստեղ շատ շուտ։ Thank you.